أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه، وعنا به وعن جميع خلفائه وورثته، وخاصة منهم صاحب هذا الكتاب سيدي وقرة عيني صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به، آمين. أما بعد، كنت جاتا بيريسو تي لا جيخلون ولله الحمد والمنة بونتو بو جيك بي غا خامتاني موم مو اديو تي ترجمه مان ترجماني بيوغرافي سيدي احمد تيجاني رضي الله عنه وارضاه وعنا به غا خامتاني بروم تيري بي غيناو انتروداكسيون بي موم لا تيجي تيري بي kon ngir ñu xam ko nga xamanteni mom moy borom tariixa bi aslef ma mu doon nak lo xamne luñu teunk la ab teunk la rek ginaaw téré bi ci bopum téré la bo xamanteni bu nit di tambalé la bo xamne day teunk rek yi nga xamanteni moy connaissance de base yi ci li nga xamanteni mom mo aju ci tariixa bi ak borom kon mu daal di ci tek buntu bi nga xamanteni moy buntu ñaarel bi nga xamanteni dafa aju ci limu tudde al maqamat muy maqame manam xetu façon yi maqame yi nga xamanteni ñom ñoo am kon al babu thani kon buntu bi nga xamne moy buntu ñaarel bi kon mu ngi ci leral al maqamat yi nga xamanteni ñom ñoy maqame maqama nak buñ koy wax ci tasawuf dinay faral di am leg leg ay sens yo xamanteni danaka ben sens bi la sax mais selon fiñ koy utiliser ak ndax bu fekke dañ ko utiliser mu dende ak xal par exemple buñ né maqam ak xal lolu ben mbir la mais buñu wax lek lek ci yenn maqama yu koy lu melni ñu nane ay maqama qurbaniyé nga xamanteni lolu ay xéeti poste la mais lu ci mëna doon day doon demeure li nga xamanteni bu fekke né maqama yi nga xamanteni ñaari mom lañuy xawa dendele nane maqam ak xal dañ ci faral di jublu maqamatul yaqini manam nek ki nga xamanteni day nek ci yoonu yalla di dox ginaaw bi nga xamanteni tax manam takhliya bi liñ nan takhliya nga xamne moy dindi ci nafsu doomu adam bi xéeti sikki nga xamanteni ñom ñoo ci am yoy nga xamanteni ñaare danaka yenn mujahadat yu bari boy xol ci buntu bobu lay dugg ginaaw lolu dañ ne takhliya mom mo ci top wala ñu nako takhalli moy comme buntu kitabul munjiat li nga xamne moy ñentel buntu bi ci ihya'ul midin li nga xamne mom lay traité nga xamne day tambalé ci ñu nala maqal melni maqam tawba nga xamanteni nit ki fi mi tambalé boba nak moy ginaaw kat gis na ne kat amane ka sikki yeb ñu ngi won ci man nangam xam xéti lor yi nga xamanteni mënuko jup et puis mu xol xam li nga xamanteni kat mom ci la nekkon ak li nga xamanteni mom lañ ci tekkou ak xam aslef ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ak magayam té ak magayam gogou kat mom mo tekkou ay tekkou gis melo mi nga xamanteni ay melo yu raklu la yo xamanteni yu jara ragal la et cetera kon lolu day jur ci mom ci xolam ben xétu tit bo xamanteni kon faaw day tout motax ñu mëna wax fofu maqamu khawf xam nga xamanteni bala muy don nak maqam manam don lo xamanteni nit ki day dem ba deugar ci day don xal dañ koy tuddé xal ngir lim nek lo xamanteni day soppeku manam lu passage lay doon nga xamanteni leg leg nit ki daf ci nek après gennat ci et cetera mais amuko ci tank bu deug nga xamanteni fek nit ki par exemple dafa nek leg leg ni rek mu xawa tit am ay moment yo xamanteni moment de crainte tit nangam ki joy ngir joy état bi nga xamanteni mom la nekke boba lolu xal lay doon wa nak lolou day am toujours mo ngi ci biir talwin moy manam comme ni couleur yi di soppiko non lay soppiko bu demé nak ba doon lo xamanteni dafa dem ba sax ci mom nga xamanteni fum tollu lolou mom moy deug nga xamanteni état passager la won mais mujjë dal état bo xamanteni def ci résider boba ñu de ko maqam ñu nako koku taxaw na ci maqamu khawf ma xam bi nak bu ci yagge di ci yoy day jur yenen motax bo gis non yo xamanteni non lañ koy toftale nga xamanteni boba day am ma xam khawf am raja ay tawba nga xamanteni tup donte leg niñ len di toftale leg ñi nga xamanteni bind nañ ci leg ñu xaw ci wuté mais da ngay gis ne dañuy toujours lekkulo aussi dañuy lekkulo non lay amé ma xam sab am ma xam shukr ma xam rida et cetera mais yoy moy maqamatul yaqini maqamatul yaqini nga xamanteni nit ki bu fekkene jegginako moy parti bobu nga xamanteni moy parti tahliya bi moy réussir nako legui nak mu dess ci lay commencer nak moment bobu non bu jexale yoy ci lañuy gisse nak lu melni ma'rifa commencer ki ngir ne tajalli boba day tollu moment bo xamanteni préparer wuna pour recevoir tajalliyat sunu borom subhanahu wa ta'ala ak surtout manam nek ci disposition yo xamanteni daf leen di man di dikku di leen jim xamé et cetera donte tajalli musuñ fay jogé mais toujours nit ki daf leen di dikku selon li nga xamné mom moy istiadadam istiada moy prédisposition yi nga xamanteni mom la amé donc day gis na kon tarbiyé bobu yépp kon day jariñ fexé ba défar nit ki préparer ko ba nga xamanteni day man di dékku tajal yi nga xamanteni fey yi nga xamanteni borom subhanahu wa daf kay feñu ak dilen mëna xamé légui nak yoon bi nonu ci maqamatul yaqini amna ño xamanteni manam man nañu bañ lool ben yoon la donc souvent bo xol ñu jëk ñe ñom ñoko doon gën di respecter donc boy xol même ci yenen tarixé amna ci yo xamanteni manam da ngay gis ben maqam bu ne même ñu outal ko ben zikkar bo xamanteni mom moy depo ak maqam bobu zikkar ci usuli ak zikkar ci furu'i manam ciosani ak bankasi ak ben bu nek mu am programme ba kérok nit ki di dem ak nafs bi mu depo naf maqam bu jekki bi nga xamne moy depo ak nafs amara bisu après nafs lawama top ci après nafs mulhima top ci après ñentel bu doore ñew nafs mutmainna après nafs radiya mardiya après nafs kamila donc nga gis ni nga xamanteni non lañuy toftalo fofu mais lolu buñ waxe maxam ci côté bob lolu benen sens la mais buñ waxe ci maxamati fi ay xéti poste la ay xéti poste yu mak yo xamanteni fonction lay doon aussi ñaar li bo xamanteni ruhuk nit yalla gi nga xamanteni dafa taxaw ci maxamu bobu daf kay jouer daf kay amé donc motax moy par exemple nga dégg ñu na maqamul khutbaniya aw lool bokul ak maqamat yi ñaan ay sabruk shukruk yu demé non mais ben poste la bo xamanteni nit yalla bi nga xamanteni daf ci nek dafa am fonction bo xamanteni daf kay jouer mu doon aussi station bo xamanteni bu mak manam bo xamanteni day and ak aussi ay xéti xam xam yo xamni sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ko koy jox ay xéti may yu bari tay day am manam day am lekkelo ak mi nga xamanteni ci jamono bobu mom non lay jappé borom bi subhanahu wa ta'ala parce que jamono bu ne nit ki day jappé borom bi subhanahu wa ta'ala selon nim ko xamé ki nga xamanteni dafa jappé sunu borom subhanahu wa ta'ala jëm la koku gis nañ nim koy jappé day japp ne kat dafa tok ci ben beurep ci ben côté la nek amna ay limitam et cetera koku manam représentation bobu mu am lol mom moy ilaham ki nga xamanteni kat japp na ne kat sunu borom subhanahu wa ta'ala munazzahun ani zaman wal makan wal jihad et cetera koku aussi solo xam xam bobu mu am mom non lay jappé sunu borom subhanahu wa ta'ala te batay sax koku man na am yeneeni askanale yo xamanteni day dess ci bir pass passam alors que même yoya sunu borom jom na ci sunu borom subhanahu wa ta'ala donc nit ku ne selon lu nit ki di gëna évoluer ci walu yaqeen ak walu xam sunu borom subhanahu wa ta'ala manam sunu borom di gëna am manam jalal sunu borom subhanahu wa ta'ala ak magam di gëna feñ ci mom da ngay par définition da ngay gis ne kon manam téwlu gi mu koy téwlu ak baye xel gi mu koy baye xel ak jox importance gi mu jox importance mbirum aussi da ngay gis ne day yok da ngay gis ne day yok donc da ngay gis ne kon ku ne boy xol ba ci xéeti min jëf yi ñi jëf et cetera yu ci bari day aji walé ci ma représentation bi nga xamanteni bon mot représentation lañ mëna utiliser donte xamnañ né mëna ñu représenter wu sunu borom ni subhanahu wa ta'ala mais mom lañ mëna utiliser manam ni nga xamné non la jappé sunu borom subhanahu wa ta'ala donc té puisque makama yi benn bu ci né day and ak ay xéti xam xam yo xamanteni day yokku kon da ngay gis né lu xam xam bobu di gëna yokku ci xol nit ki di ay xam xam lèr yo xamni sunu borom subhanahu wa ta'ala daf leen kay jox ngay gis kon nañu jappé sunu borom subhanahu wa ta'ala di gëna mag té ni ngay jappé sunu borom subhanahu wa ta'ala lu muy gëna mag yewit sa lepp di gëna mag yewit sa lepp di gëna mag motax da ngay gis ne kon bo ba koka ak ben jëfëm danaka du yam ak sax minde fi yebuñ jëfoon par exemple yene ci lool motax da ngay gis ne kon bu bo dañuy xamne minde fi yeb ki nga xamanteni mo ci gëna xam sunu bon santala mo yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam donc après yenen tay ainsi de suite donc fi buñ waxe maqama kon ci côté bobu lañ cey xol manam ay poste et station yo xamanteni sunu bon santala daf fay tek ay jammam mo and ak ay fonction yo xamanteni dañ cey jouer en même temps and ak ay xéti xam xam ak ay may yo xamanteni yu dox ci sen digënté ak sunu bon santala taala ak fo xamanteni daf leen fay tek kon bimu duggé ci biir buntu bi nga xamne moy buntu ñaaral bi de maqamul mu jëkke ci ne maqamul khatmiya wal katmiya kan lan moy maqamam khatmiya buñ waxe khatmiya bi nga xamanteni ñaar lañ cey faral di wax ci tariqa tijani buñ wax ci sidi ahmed tijani de lan nan al khatmul muhammadi ma'lum wala khatimul awliya al muhammadi wal katmiya ak katmiya ndax katmiya moy comme niñ nan al khutbul maktum bi nga xamanteni mom motax ñukay woyé khutbul maktum katmiya bobu donc exactement manam ban idée lañ ci mëna am kon mu jëk ci maqamul khatm manam maqamam station wu khatm buñ ko waxé moy comme so dañ koy tuddé khatm manam bu mbir démé ba paré ñu cacheté ko lool dañ koy tuddé khatm day tékki aussi luy tékki comme ni nga xamanteni non la moy selment comme ni nane selment de la prophétie wala yenen salalahu alayhi wasallam ñu na khatimul anbiya mune huwa mom de manam maqam bobu maqamun maqam la bo xamanteni ma'rufun buñu xam la indal khawmi fa wa ahlut tasawuf al qawm fiñ ko moy comme boy xol tariq al qawmi par exemple buñ ko waxé rek wa ahlut tasawuf la ci djublu moy ñi nga xamné deug ñom ñoy gañé ñoy gañé de kon maqam buñ xam la ci wa ahlut tasawuf ñoñu nak la waxuñ ci fuqaha ye gi demé non xeyna amna ci ño xamna man nañ ko baña xam mune waqad te ci deug takallama waxna alayhi ci maqama bi unasun aw nit kathiruna ño xamanteni ñu bari la muy wax nak ci ñi nga xamanteni wax nañ ci maqama khatmi ye bob dal ne minhum bok na ci ñoñ donc ñi mi tuddu du ñep mais ñi ñep ku ci neti ay imam lañ wax xamanteni ñu ñi déllu ci ñom la ci tasawuf en tout cas nga xamni ñi ñew ñep seen ginnaw dañuy déllu ci seen wa ak di len cité mune sayyidi sama sang ba abdul ghani da abdul ghani an-nablusi ila nablusi mune fi kitabih ci téréem momit doon borom xam xam bu mag di soufi aussi bu maga mag sharana même lenn ci yenn way cheikh abdul karim jili nga xam te cheikh abdul karim jili bok ci ñi gëna compliqué xéetu waxin mok ñu melni ibn arabi amna ci wéno wayam bu ko tini bu xawa teju bo xamanteni mom mi saranako mom mo def aussi tahsinul anam bobu ñaari ñuy faral di bolé ak ta'birul ahlam wala tafsirul ahlam bi ñi aspenale ibn sirin nak mom moko ki bari na yeneen téré yo xamanteni bind nako aussi bien ci xam xamu diin ndax borom xamu diin bu maga mag la aussi ak aussi ci côté tasawuf muna tuddu nako ci terem bi nga xamanteni mom lañ tuddé ar-raddul matin ala muntaqisil arif muhyiddin kon ar-radd moy refutation al-matin bu deugar ala muntaqisi ci kuy wañi manam kuy jema diminuer al-arif moy aji xam je sunu borom subhanahu wa ta'ala arif billah muhyiddin moy sayyid muhyiddin ibn arabi ñaari bo déggé ci tasawuf ñu né al-sheikhul akbar ñaar ibn arabi lañ ci djublu buñ ko waxé ni rek joyal ko ñaar ibn arabi lañ ci djublu wala buñ né al muhiddin wala al khatami yoyep ñaar buñ ko waxé sidi muhiddin ibn arabi lañ ci djublu moy borom futuhatul makkiya ak téré yu siw yoy ban bin na ci ben li bo xamanteni arad matin ala muntaqis al arif muhiddin bo xamanteni daf ci défendre sidi muhiddin ibn arabi qaddasallahu sirruhu ci ñi nga xamanteni dañ ko doon critiquer mune wakaza nak nonu batay al imam al fasi donc li borom xam xam buñu xam fi tarikhihi ci tarikham mom tam andi na fa wax ci maqamul khatmiyya bi mune wa sheikh ak serign ba yusuf an-nabhani mo sheikh yusuf ibn ismaeil wala an-nabhani nga xamanteni bari na lu bind mais ñaari boy xol bindam mi yep wala bok yi ci upp vraiment nga xamanteni danaka bu amé yu génn ci règle bobu touti la yep ci mbir yonnabi sallallahu alayhi wasallam lay bind yenn ci salatu ala nabi lay doon wala leg mu doon ci hadith wala bok mu doon yo xamanteni da ci défendre yenn mbir yo xamanteni dafa concerne yonnabi sallallahu alayhi wasallam te yenn bon borom ñu mel ay ibn taymiya ak yu demé non do ko critiquer lu mel affaire istighasa bi sayyidul khalq lol par exemple bindu na téré diko ci di ci défendre ak di ci refuter thèse ibn taymiya ak ñi nga xamanteni ñom ñoo d'accord ak mom ci waxam yoy manam di bañ nit ki di tawassul ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam ak di xétlu ko ci mom etc mo bind motax bi mu cité nak fi jawahirul bihar kon fi jawahirul bihar donc moy wurusi nekkon ci geejji lool nak lim ci djublu bihar yi moy borom xam xam yu maggi donc ci ki yeb nak ma orientation yeb mo amul sectarisme amul ma xéti borom xam xam yeb li nga xamanteni andi nañ ko ci ay wax yu rafet ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam mom la indi dajal ko ñenti volume la yure bo demé diñ ci fekk wa tasawuf diñ ci fekk même ñeneen ñi nga xamanteni sax xeyna ci côté ki lañuy wax côté moham muy côté sira mais ñom ñep and ci di wax ay wax yo xamne wax yu rafet la ba nopi yu leer yuñ tek ci xam xam di doon wax xamanteni lay magal yaronnabi sallallahu alayhi wasallam kon mu dajal leen tuddé ko jawahirul bihar mbel yi nga xamanteni mo joggé ci bihar yoy manam geejju mag yoy di borom xam xam yu mag yoy ak nit yalla yoy donc yoy la fa dajale mu ne kon fofu yi bofa demé di nga fekk waxna fi ci maqam khatmiyya mu ne wa sha'rani imam cheikh abdul wahab ash-sha'rani khaddasallahu ruhahu mom tam di arif billah bo xamanteni mom bu amul contest bu danak bu ken contestewul donon ko xamanteni danaka newna morom bude amnako ci jamonom ci xam xamu zahir xam xamu maarifa ndax mom meme lata muy dugg ci wu tasawuf bi da fekkul mu don borom xam xamu ci zahir ba nopi motax ci ay tiram da nga gis lolu daf ci feej bu baxa mais imam sha'rani bari na téré yu mbind mo xam muy ci walu aqida lu melni yawaqit wa jawahir fi aqaid al akabir nga xamanteni pass yi nga xamne mom la nit yalla yi radiyallahu anhum di am yeb daf kay leral ci ay dalil lenn lu nek mu koy delo fi nga xamanteni fa lañ ko wara delo et puis leral lan moy deug pass yi nga xamne mom la nit yalla yi amé ba nga xamne kuy ñew di xol wa tasawuf lan lañ gëm bo ci aggé ding ci mugok di nga mëna accéder ci li nga xamanteni mom moy sen pass ba do tomber ci falsifi yi nga xamanteni dañ ko falsifier wala yiñu len parce que ne le terme donc dafa bind nak mom ben téré bu mu tuddé at-tabaqatul kubra nga xamné daf ci def ay tarajimu nit yalla yu magi tarajim wa ahlut tasawufi nga xamanteni ay tabaqat la leen def non kenn ku nek bu ñewé ci yow après wax yi nga xamanteni xam nañ ko ci yow ci ay jaloore ak sa teunk un peu sa jangalé avant lool nak mu def ben buntu bu am solo fof ci njaal ben bi ci manam le fait que nit yalla yu magi naka jek dañ leen mas bi di ngat di wax di leen wax ni aussi manam maam lool dafa tambalé wo ci ñom waye ci sahaba la tambalé le sahaba la tambalé c'est na abu hurayra da daan wax gay nan kan yow li ngay solo da beuri nangam et cetera ben yalla am donc ak ñeneen ak ñeneen ci sahaba yi ak kan ñenn ñi ci sahaba yi nga xamanteni dañ leen doon accuser na dañuy ngistalat ak ci danaka dina fa indi ci ay exemple yu bari yo xamne pour wan la ne manam le fait que nit yalla yi mo am ay gaay yu ñak solo yu leen di dingat lolu danaka lu normal lolu danaka ndax dafa nek lo xamanteni manam naka jek mbir mi doon demé non don ci bir alaykum salaam kon ci bir tabaqat yoy nak bi mi ñew di wax ci sayyidi ali wafa fofu aussi waxna fa ci li nga xamanteni dafa aju ci ci maqama khatmiyya mune wa sayyidi muhammad qanun sayyidi muhammad qanun mi mom ci wa tariqa bi la radiyallahu anhu fi kitabi hal al aqfal li qurra'i jawharati al kamal moy titre bu kib pir lo bo xamanteni daf ci shara jurur kamal shara bo xamanteni ndax jurur kamal amna ñaari té amna benen téré bo xamanteni daf kay shara mais surtout côté haqiqa bi côté batin bi mais mom daf kay shara surtout côté ulum sharan yi nga xamanteni lenn lu ne daf kay daf lay ci nelawa li bu la jaxal parce que nangam manam indi taxal ko bu baakha baakha téré bi ni ter bu am solo la legui nak ci fin dafa am ben buntu bo xamanteni daf ko fa def di wax nak ci walu li am xamne mom mo aju ci maqama khatmiye mune wal hakim at-tirmidhi ak al hakim at-tirmidhi di muhaddis la won d'abord hafiz la won sa hakim at-tirmidhi bi donon borom xam ko muzahir bu ragnako buñ xamone don nit yalla bu ragnako sayyidna khadir moko jang Sayyidna Khadir la jangé donc do non ko xamanteni lolou taxon ñukay woy al hakim manam dañ ko xamone déjà ci xéti xam xamu hikma yu yémi yi nga xamanteni daf doon génn ci mom mo bind nawadirul usul nawadirul usul ka am ni téré hadith la téré hadith bu mag la bo xamanteni leg yenn mi tudda usul manam ay wax yoonentou sallallahu alayhi wasallam la yo xamanteni manam ñika solo bari wuñu té mu doon yo xamanteni ay ki yu am solo la donc mu dajalé len 4 volume la yo xamanteni té li ci ki moy manam daf ko def ba nopi ben hadith bu ne nak mu indi ci ay shara indi ci ay xéti sens ba ci wa ahlullah yi ñi mëna dégg ci bir xéti hadith yoy donc di téré bu mak 4 volume la mom moko bind mom nak dafa bind ci walu ilmu wilaya ñaare boy xol ñi nga xamne ñom ñoo ci tambalé bind boy xol mom mi la ndax affaire même khatimul awliya bi ci histoire ni ñi nga xamne ñom ñoo ci bind mom moko ci jëk wax ci luñu xam mom moko ci jëk wax déjà même affaire bi andilo nako ay problème fokhay commencé ci dal ci kaw bañ xawon ke exilé yu bëggu mu dem balax et cetera donk té bobu ci khat téré bim tuddé khatimul awliya wala khatimul wilaya ak benen bum ki won ilalu sharia ilalu sharia nga xamanteni dé indi até sharia benn bu né mou lay indil manam ay ilal yo xamanteni dafa nek ci ginnaw ginnaw mais lool aussi ce n'était pas au goût des fuqaha de son époque donc motax après amone ci ay jafé mais yoy jamono ji né douté toujours dina am ño xamanteni dinañ bolé xam xam ci ñaari côté yi ño xamanteni dinañ comprendre as leuf ci ñu melni liñu wax kon mom al-hakim at-tirmidhi bi radiyallahu anhu kon ci téréem bobu di khatimul awliya waxna ci déjà ci loolu lako bind té mom sax dafa indi ay amna ay questions yu bari yo xamanteni daf ko indi question yi ni e question yu xawa ki la nak parfois sax yow ma pour nga comprendre question bi sax leg problème la mais dana question yoy yep ki nga xamanteni manam khatimul awliya mom daf koy xam yoy yep daf koy xam manam pour fekk bobu dafa am ben talibé bu ko done poser ay question ci digënté awliya yi nangam et cetera donc ki lay duggé nak bay wax ci maqam yoy bay wax ci mashrab bi nga xamné moy mashrab bu khatimul awliya mune waqad te je deug deug asna tagna ala al hakim at-tirmidhi ci al hakim at-tirmidhi bi kullun kulun min kenn ku nek ci ibnu ataila al-iskandari moy man ibnu ataila al-iskandari bu siwo borom fikam al-ataiya ak yenen tere yu am njariñi rek yu am solo do non ko xamanteni xam xamam ci zahir ak ci batin yep dañ ko nangu kon mom kuko dan tag bu bax la boy xol même ñi nek ci tarikha chazeliyye yep ñaara dañ don tag lol hakim tirmizi wa ndax depuis surtout c'est Ibn Ataïla al-Iskandari radiyallahu anhu wal imam as-Subki nek imam as-Subki aussi momit don ko xamanteni moy Shafi'i bi tabaqatu Shafi'i donc momit donon ko xamanteni borom xam xam bo xamne mom xam xam mom ya ken werantew ko mais donon ko xamanteni ku gemon nit yalla yi la bokku xeyna sax ci nit yalla yi ngir ne ci wal tasawuf la bokku na en même temps donc wal imam al-Khushairi moy borom arisalatul khushairiyya don ko xamanteni aussi reference la ci tasawuf fimne kuy jang histoire tasawuf faaw ñaari di nga jass ci arisalatul khushairiyya bo nga xamanteni mom bind nako teyit manam momi daf ji de am parti bo xamanteni daf ci indi ay principe tasawuf ak seen mustalahat et cetera am ci parti bo xamanteni daf ci tarjamal ñene ci ñi nga xamni ñoy a'yani manam ñi nga xamanteni ñoy personnalité yi gëna mag ci wa ahlut tasawuf kon mom tam wax na ci khatmulay wa abu na'im moy abi na'im al-isfahani borom hilyatul awliya nga xamanteni mom talibé cheikh abdurrahman as-sulami la won abdurrahman as-sulami donc di won muhaddis hafiz la won mom tam ci hilyatul awliya bo kon waxna ci maqam bo nga xamanteni kon moy maqama khatimul awliya mune wa zakaruhu tuduna ko batay aidan batay ibnu arabi buñ waxe ibnu arabi xam nga day am ñaari manam te ñaar ñom ñaar ñep ay andalu lañ kenn ki moy al maliki ci nane al qadi abu bakr wala ibnu arabi al maliki wala al ma'afiri bako moy mo bind amna téré bu bind ci yakana ahkamul qur'an lay demi non ak référence la ci mazhab maliki donc koku ak ki bokul bi pour différencer len nak lek sax pour différencer len ké dañ kay wax ibnul arabi ki ñu kay wax ibnu arabi sidi moy sidi mahidin ibnu arabi am lañ wax al hatimi at-ta'i radiyallahu anhu kon momit wax na ci ci al-futuhat al-makkiyya ak sax même parce que bind na sax ben téré anqa' al-maghrib fi khatm al-awliya'i wa shams al-maghrib am téré bo xamanteni daf ko bind ci lool parce que mom ibn arabi yakana na am fum koy jundji ci kanam sax mom dafa yakaron ne mom moy khatm bi moy khatm bi ngir ne amna xeyna lum ñamoon ci ay yenn xeyta xam xam yo xamanteni doona bu mu amoon ci xarmu bi ndax xarmu bi manam ba avant muy manam role bi mu doon jouer naka jek mom la doon jouer même avant muy feñ day melni comme sa yaron sallallahu alayhi wasallam role bi nga xam mom la doon jouer par rapport ak yenenti moy ne ndax yenenti ya alayhi salatu wassalam ba ci avant yenen sallallahu alayhi wasallam di feñ teewul ñom ci yenen sallallahu alayhi wasallam dañ daan jëlé yoy nak après nit yi daf kay xam wala nga ñak ko xam mais manam ki bi ruh gi daf fi mas di nek di jouer même role bam jé bakaru jëm ji di fay motax même ñi jitu lolou téwulen jël ci mom notay naari ak ngir gënt go xamanteni daf ko gëntoon yaaka na amna fum koy tuddu donc ba yaakaaroon ne mom moy ci bi ginaaw yi nak lañ ko xamal ni ah té démé wu non ginaaw lool nak ki la bindé an faaw mo ri bob munne wa zakaruhu tuddu nako batay al-ayashi bi moy sidi ahmad sukairi Ahmad al-Ayashi Sukairi radiyallahu anhu mom ci wa tarikha bi la fi rihlatihi donc ben ci rihla bo xamanteni daf ko bindon donc ñi ñep wax nañ ci maqam bobu nga xamanteni moy maqama khatimul awliya bi xeyna bo deme ci ki ndax buñuy wax ci khatmi ya parce que gis na ci bughyatul mustafid amna ki bum ci def teunk bum ci def bo xamanteni da lay résumer ba nga comprendre manam affaireu manam jëmmi maxam khatmi buñ ko waxe ndax mom tam comme ça bala ñi ag ci mom ki nga xam explication xamanteni mu ngi indi manam lélé dinañ wax par exemple khatm bañ ci djublu khatm muhammadiy ngir né khatm yi aussi du ben khatm mo am mais teunk bi ci gattal moy né djimmi wilaya ci bopam dafa am ñaari façon amna wilaya zahira ñaari day doon wilaya go xamanteni day and ak nguur etc am wilaya bo xamanteni wilaya batina wilaya zahira bi ahlu moy ñi nane ulul amr wala ahlu tasrif az-zahir ña xamne wilaya bobu ki nga xamanteni mom mo koy xatma moy al imam mahdi mom moy al imam mahdi motax boba dañ nane mom moy xatmu wilaya zahira bi wilaya zahir donte xamne imam mahdi bo comme nga xam non la sayna cheikh waxe day jël tariqa nga xam moy tariqa tijani mais mom wilaya zahir bobu nga xamanteni day and ak manam sultan zahir waxamane ndax xamne imam mahdi bu ñewé comme ni xam non lu hadith ki wé xex yi nga xamanteni mom moy am ak ni ko ci sunu borom subhanahu wa ta'ala di dimbalé ak nufuz manam domination bi nga xamanteni daf koy am donc lool lepp dafa ñew ci hadith mata wilaya zahira bobu mom imam mahdi mom moy xadim nga xamanteni mom bu ci xese ki manam maqama bi mu ci taxawé keneen du ci mëna taxawé nonu après mom mo am wilaya nga xamanteni moy wilaya batina wilaya gogou ñi nga xamanteni ñom ñoo amé tasrif ci batine lool ñom ñoko amé manam ñoy man di soppandiku ci batine mais ci biir wilaya batina gogou dafa am ñaari xéetu wilaya batay moy wilaya amma ak wilaya khassa wilaya amma gi moy liñ nane wilaya en général ni wilaya général lay do nga xamanteni mu ngi tambalé ci sayyidina adam alayhi salatu wassalam ba ci ki nga xamanteni mom mo koy tejj moy sayyidina isa bu ñëw ci akhiru zaman ñu jaxal na lool mom lañ nan wilaya amma motax buñ waxe khatmul wilaya al amma al batina ama zahir mom feele mais li ñu ci batina bi al batina yi gis ne sayyidina isa mais en tant que wali ndax sayyidina isa buñ ñewat mujuk jamam lu ñew comme yonent bu ñewé ci sharia yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lay dox mais wilayam gogou non mom lay ngir ni role la bo xamanteni daf koy jouer fo mu am nak khatmul wilayatul khassa al muhammadiyya lool ñoñu ci muhammadiyya ñoy ci xet yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoy nak motax khatmul wilayatul muhammadiyya al khassa bobu mom moy al khatm muhammadi bi moy sayyidina shaykh radiyallahu anhu bobu lañ doon wax legui nak ci bir fofu batay ci muhammadiyuni ki muhammadiyuni leela nga gis par exemple ñu ne tel khatm nangam ñim ne dafa am manam dafa am khatm bi nga xamanteni mom moy khatm wilayat khas bi nga xamanteni ben poste la lol maqam wetriya la jeexna am nak par exemple lu ñu tuddé khatmul maqamat moy maqama yi nga xamanteni mom lañuy wax dika énuméré ci maqama wilaya yi lélek dina am manam lolu c'est pas certes nécessaire ci jamono bu né muy am ben nit mëna doon khutbu té du ag ci lolu mais lélek na am khutbu yo xamanteni sunu bal subhanahu taala daf leen may ñu dem ba jéggi xéet maqama yoyep nga xamné lañ nekk mom ñoo sunu bal subhanahu taala ñoo xam du doon lo xamanteni affaire dañ leen di mëna teunkati ci maqama nangam di nangam le maqama non parce que jéggi nañ xéet maqama yoyep lolu lañuy tuddé khatmul maqamat ñoñu ay benn le comme ay sidi abou khadir jilani par exemple lay non donc nga xamanteni ay muhammad ñoñu ay muhammadiyun lañ manam ci awliya muhammadiyuni ci lañ bok ag aussi manam ci khatmul maqamat mom manam jéxal xéti maqama yoy am nak ñenen parce que dina wax ci kanam aussi manam comme wirasati ñi nga xamanteni wirasa muhammadiyya lañ nga xamne muhammadi lañ ak ñi nga xamanteni dañ donné ci manam dañ donné ci yaronte sallallahu alayhi wasallam mais diko jaaré ci nanu wayu kenn ci yaronte boba mo da ngay gis ñu nan par exemple tel wali isawi muhammadi la wala wali ibrahimi muhammadi yoy aussi day man am khatm par exemple man am al khatm ibrahimi al khatm isawi etc mais bobu yoy yep ne bokul ak khatm bi nga xamanteni moy khatmul al khatmul muhammadi al ma'lum bi nga xamanteni mom moy sayyidina cheikh ci lo xamni yaron nabi sallallahu alayhi wasallam mom moko wax yahazatan la manaman mushafahatan manam ci tuñante yo xamanteni ci ludur nalaw kon motax yoy mo ci jara japp façon yi xatma yoy nga xamanteni dafa am mune wa khatimul anbiya man ki nga xamanteni mo moy sow prophète yi de sow des prophètes huwa moy man ko xamanteni zaqa dafa mos mashraba nanu wayu kulli nabiyyin bepp yonente buñu solo wa rasulin ak bepp yonente buñu yonni yonente bo xamne dañ la yonni nga wara jotale ab message kon fo huwa mom jami'un aji dajale la li jami'i ngel molem masharibi nani way al anbiya'i yonente yiñu solo wa rusul ak yonente yiñu yonni ñuy jotal ma lol lepp nak andak mu bolé ko infiradihi ak berom bi mashrabihi ci ab nan way manam khatimul anbiya buñ ko waxé manam ci jëmmi sansu khatimul anbiya bi moy manam da ci bokk ne day doon ko xamné dafa bolé comme yannu sallallahu dafa bolé manam nan way mbolem yonenti nga xamanteni dañ ñewon avant mom bo nopi mom mu beru ak ben nan way bopam bo xamanteni kenn ci yonentey manu ci nan ni lolou naal ginné manam yonentey yoy ci mom lañ doon jëlé donc nan way ci mom la mune kon fa nubuwatuhu ak yonentam aslum ciosan la li jami' nubuwat ñel mbollem yonentey mbollem prophétie won nubuwat yenen prophétie far'un ay banqas lañ min nubuwatihi ci ak yonentam mom ci prophétie mune wa fil hadith ñewna ci hadith bi anil irbad ibn sari di sahabi bob radiyallahu anhu qala mu waxne sami'tu degna rasulallahi ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wa sallam kon salla yalna julli allah bur yalla alayhi ci mom wa sallam te doliko mu ciel yaqulu muy waxne inni mande naka mande luy wer be wer moy ne indallahi fa yalla fi ummil kitab ci nday tere bi la khatimun nabiyyin man may ki nga xamanteni man may sow prophète yi mune wa inna te fek bobu de li wer beul moy ne adam kon mun jadilun manam mungi di nek fi tinatihi ca banam ba manam gennugut ban ba nga xamanteni ca lañ manam moy soso gul rek bobu lata même sayyidina adam alayhi salam di soso fek na manam mom yenen sallallahu alayhi wasallam mu nek yenen bo nopi xam ak yenen tam amion tamam lol di wane manam ak jito kon li wane ne manam makhama khadmiya day don makhama bo xamanteni ak amam du laaj manam du necessité fek ki nga xamanteni moy borom feñ jëmmam ni feñ ci zahir ko amne même yenen hadith kuntu nabiyyan wa adam bainal ma'i wat-tin bi ñuy faral di ki di way mune hadith bobu rawahu solo nak ahmad al imam ahmad rahimahullah wal hakim al imam hakim wa sahahahu kon wiral nako imam hakim mune wal bayhaqi ak imam bayhaqi fi shu'ab al iman wa dalail ak dalail an nubuwa wa tabarani ak imam tabarani fil kabir al mu'jam al kabir wa ibn abi hatim ak ibn abi hatim fi tafsirihi wa ibn hibban fi sahihihi ci sahiham wa ibn abi asim fi sunnah ci as-sunnah wa abu nu'aym fi dalail an-nubuwa wal ajuri imam ajuri fi shari'a wal bukhari al-imam bukhari fi at-tarikh ci tarikh kon du ci sahibi wa ibn sa'd ak imam ibn sa'd fi tabaqatihi ci tabaqat ibn sa'd wa ibn asakir ak al-imam ibn asakir fi tarikhihi moy tarikh dimashq mune amma ndal baqil anbiya li nga xamne ñom ñoo dess ci yonente yi fa kanu ñom nek ñom dañu nek anbiya ay yonente hina bu'isu bañ leen yonni ñom bañ leen yonne ci lañ nek ay yonente xam seenu yene la deet qabla zalika li jitu lool mune wakaza niki nonu khatimul awliya ki nga xamanteni mom moy sowu saint yi xamanteni mom moy sowu nit yalla yi mune huwa moy al wali bi al muhammadi ki nga xamanteni muhammadi la ko juk muhammad la kon fi manam ci khatmu muhammadi bi lay wax waxul ci yenen khatmi al jami' bi nga xamanteni dafa dajale li jëmi ay ñe mbolem masharibi nani wayi al awliyai nit yalla yi ma lol nak mu and ak infiradihi ak berom mom bi mashrabihi ci nan wayam nga xamanteni maam day man déjà lolou bok na ci ci ay particularité nga xamanteni day man lenn du tej ci mom ci xéti xéti mashari bi nga xamanteni yenen awliya yi dañ koy am bonopi mom day mana am mashrabu bopam day am mashrabu bopam bo xamanteni mom mokay wété ay boy xol liñ doon wax di sayyidna shahra diyallahu anhu wax nan am nañ manam makhama bob mi juñu kat mi yewi ci sunu borom santala bo xamne buñ ci feñulon dara akabirul arifini ñom ñoy jëk dajé wax ak kéfërum ngir genn ki nga xamanteni mom la genn ci sen cadre bi nga xamanteni ñom falay nek mune fa wilayatuhu koku ak wilayam aslun tiosan la li kulli wilayatin ñeel gep wilaya wa jami'ul wilayat te mbolem wilaya yi far'un banqas lañ min wilayatihi ci ak wilayam moy comme ni nga xamanteni non lañ ko gisee ci khatmun nubuwa budé ci khatmun wilaya aussi nonu la demé mune wa im wa amma ndal al awliya nit yalla yi dayna fi mulay wax ci xéti nit yalla yi par rapport ak sen dono par rapport ak nit manam nit ñi doon fi ñu jëlé sen dono mune fa imma ben mu nek waliyun don wali muhammadi bo xamni muhammadi la jami' bo xamanteni dafa dajal moy nane ñaar ñoy dañuy doon yo xamanteni dañuy manam dañuy dajale lu bari ngir don nga xamanteni mom lañ doon ci yonnati sallallahu alayhi wasallam yonnati bi don ki nga xamne mom mo dajale lepp don koku dañ nan muhammadi jami' mune aw ghayru jami' wala bok mu don ko xamanteni manam muhammadi la waye dajalewul manam ci ben aspect rek mom fofu la don ci yonnati sallallahu alayhi wasallam kon ghayru jami' kon ko xamanteni dajalewul mune fal jami'u ki nga xamanteni moy wali bi nga xamne muhammadi jami' la manam nga xamne muhammadi la ba nopi jami' la dafa dajale mune huwa moy man ko xamanteni warisa dafa don annabiya yonante bi sallallahu alaihi wasallam bur yalla alayhi ci mom wa salam dol ko muccel fi jam'iyyatihi manam ci ak bolem bolé nga xamanteni mom la bolé xet nan way yep non nga xamanteni day don yonante sallallahu alaihi wasallam ci lol nga xamanteni motax day mana am accès motax lele nga gis par exemple yenn nit yalla yi di wax yenn ci yenn xéet xam xam yo xamanteni day aju ci par exemple ci tel yonent wala tel yon ki yu bari ñu man di ci bo xol Ibn Arabi nim binde fususul hikam par exemple fususul hikam mom ya wakan wajank traduire les chatons de sagesse par exemple fususul hikam non la koy toftale nga xamanteni day ñew fas yi fusus yi fas bu ne par exemple ben yonent yam fas ibrahim nangam fas nangam ismaeil nangam ben bu ne mu ci indi ay xéet tek ma wax ne day aji ci lol manam jam'iyya bi mo meuna tax lol meuna am kon fi jam'iyyatihi ci bolé gem bolé li jami'i ñel bolé masharibil anbiya'i nani yonentey mune walam tafuthu te rawuko illa darajatun nubuwa lu moy darajat nubuwa am day doon ko xamanteni ma mbollem xet nani nan way yi nga xamanteni par exemple comme ni nga xamne yunus sallallahu alayhi wasallam non da dajale won mbollem xet nan way yi nga xamanteni yonent yeb dañ ko am ba nopi beru ci nan way bopam ñom dañuy doon yunus sallallahu alayhi wasallam ci dajale gogou nga xamanteni ñom len dong mom mo len manki moy daraje nubuwa nga xamne xeyna buñ nekkon ci jamono bo xamne nubuwa da fay meuna am feena ay nabi lañuy do ay yonent lañuy do mune wa haulay ñi nak ñi ni moy al muhammadiyun al jami'un istamaddu ñom ñu ngi tebbo manam ñu ngi jëlé sen leer sen maxam sen don et cetera min ruhaniyati ci ruhaniya moy entité spirituelle ruhaniya bu rasulillahi bu yonente yalla bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam Allah bur yalla alayhi ci mom wa sallam te doliko muccel waye bi wasitati ñung ko jaare manam mu am digle bu al khatm ki nga xamanteni mom moy soobi al muhammadi nga xamanteni al muhammadi bi al jami' bi nga xamne mom moy dajal manam ñoñu nonu ki nga xamanteni mom moy sen khatm mom moy al khatm muhammadi bi nga xamanteni mom lañ doon jinj donc nga xamanteni wote nak ak khatm yenen khatm ni ni nak par exemple yenen muhammadi yone jami ni nga xamne ki sen khatm moy khatm muhammadi ñoy ñi gëna kawé ci awliyaay ñi gëna kawé ci awliyaay légui dina ci indi exemple dal ni comme ni arabiy ku melni sidi muhiddin ibn arabiy nga xamanteni mom boy dem dalay wax ne mom même de dan gis ye même yonent yi nga xamne ñom ñoo jitu ci ay mushahada du nalaw di jël ci ñom ay xam xam nga xamanteni danaka boy xol mu yakana yonent yeb sax la doon jaxasol di jël ci ñom ay xam xam kim wax yakana ne mom la doon upp lum ko doon gis yakana mo sayyidina isa naysa bo demé ci photo had ci de ci leral yu beul té fusu su xikam rek nim ko teggé da ngay xamni ki manam dafa am jam'iyya bo manam dajalé bo nga xamanteni daf ko dajalé manam xam xam yoy nga xamanteni day ballé ci nanu way yonnati alayhi musallatu wassalam ci yonnati bi manam ci yonnati sallallahu alayhi wasallam xam nanu way ci yonnati sallallahu alayhi wasallam la jogi yenen yonnati ci nanu way yoy lañuy jël kenn ku nekk am ci sa mashrab ci khatm muhammadi jami' bi nak mom day meuna donu yonnati sallallahu alayhi wasallam ci dajal gog nga xamanteni mom dajal mom ci dig lepp ki nga xamne moy al khatm toujours khatm bi mom moy barzakh mi nga xamanteni moy nek sen digeunte ak yonnati sallallahu alayhi wasallam mune kam na arabiy comme ku melni sidi muhiddin arabiy radiyallahu anhu wa sayyidi ak sama sang ba abdul khadir al jilani sidi abdul khadir al jilani radiyallahu wa ghayruhum akulul ñom radiya yal na gem allah bur ya la anhum ci ñom mune wa hadha li nak istimdadun ak tebula bi wajihin ci anam khas bo xamanteni dafa jago duna bo xamne bokul ak al wajh anam allazi ba nga xamne istamadda mom la tebbo minhu ci mom ci anam bobu al anbiya yonenti min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam manam ne li manam al muhammadiyun al jami'uni ñom manam dañuy tebbo ci yonenti sallallahu alayhi wasallam di don jam'iyam diko jaare ci digle ki nga xamanteni mom moy khat muhammadi bi mais ba ci jam'iyya bob manam la fekk ñuy am nan way bobu tekki wul ni manam jimmi nan way bi nga xamne tel yonent mom ci bopam bobu non la amon manam dina wuté mais di nga xam mais ci xet xam xam yi nga xamne dañ koy am ci nan way yoy kon dalay won mais dajale bi nga xamanteni mom lañ dajal mune amal kon kok moy al wali muhammadi al jami' moy ki nga xamanteni jami'a te ñoy nga xamanteni ñu gëna ko lay mu dess na mu ne am ma ndal al wali bi al muhammadi ki nga xamne mom muhammadi la ghayrul jami'a mais du ku boole mu ne fofu koku moy allazi ki nga xamne warisa dafa don al mustafa kañu tan li yunus sallallahu alayhi wasallam sallallahu julallahu bur ya allah alayhi mom wa sallama te mu doli ko mu ciir min jihati ci côté mashrabi nanu wayu nabiyin ben yonent min al anbiya ci yonenti ay liñ nam ci wax joju moy ne istamadda mom da fay tebbulu min rasulillahi ci yonenti yalla bi sallallahu alayhi wa sallam bi wasitati ci digle ruhaniya moy entité spirituelle bu nabiyin ben yonent manam mom ghayrul jami' bi day tebbo ci yonent bi sallalahu alayhi wasallam mais du don directement da koy jaar ci entité spirituelle ben yonent motax par exemple bu boowa nak moy tax ñu fayuqalu ñuy wax lahu diko ñe di manam koku nonu genre wali bobu nanko bu fekke par exemple ci sayyidina ibrahim ci entité spirituelle manam par l'intermédiaire entité spirituelle bu sayyidina ibrahim ci lay tebbo ci yonnati sallallahu alayhi wasallam ci nan wayu sayyidina ibrahim booba ñu naka ibrahimiyun muhammadi nan ki nga xamne ko juk ibrahim la ko juk sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam mune aw wala bok nu bu fekke ne dafa nek ko xamne day do tebbo ci yonnati sallallahu alayhi wasallam diko jaare ci entité spirituelle bu sayyidina nuh di tebboy ci yenen sallallahu alayhi wasallam ci nan way bu sayyidina nuh alayhi salatu wassalam boba ñu nako nuhiyun muhammadi manam kojuk sayyidina nuh kojuk sayyidina muhammad ni sallallahu alayhi wasallam naka nonu bu fekke ci sayyidina musa ñune musa wi muhammad naka nonu yoy la lim mais manam man na continuer bu de ko xam sayyidina isa ñune isa wi muhammad mune te ñoñu nonu da ngay gis ne manam tellement ni ñi donné yonenté yoy dé ki ba nga xamné souvent même lég même xéti ki man yonenté yoy di def ñom dañ koy def wé da ngay gis ba ci lég yenn xéti ki man yi nga xamanté ni yonenté lañ koy da ngay gis ñom ñukay def wala lég même ay mbir yu yémé wala manam ay mbir yo xamné dafa feñoon par exemple ci jëm même yonenté bobu feñ ci seen jëm wala yu demé non parce que yoy aussi lég day am ci ndono am lo xamanteni sax même ba ci ciou physique ko lay wax ni manam ba ci koor yi ni nekul lo xamanteni dafa distinct totalement ak walu bir bi aussi te jaar ak batine toujours mune wa haulay te ñile hum ñoy al afrad ñom lañu tuddé afrad yi bu ñé fard afrad xet la aussi ci nitu yalla yi mata dañuy wax ne bo dewe même ci nit yalla yag nañ koy wax bo deme ci jaar ma ni ci dam ci jaar yalla ñu koy wax aussi nan al afrad min al bashar mislal alina min al malaika manam afrad yi xet nit yalla ñu xamne duñ dugg ci atté khutbu bi ñu xamne dañuy xaw am ben genre indépendance c'est manam sun borom rek santala lañuy xam dañuy melni comme al aluna min al malaika aamu min al malaika moy ñi sun bon santala di junju ci alquran bi mi wax iblis nan kan astakbarta am kuntum min al alin aamu min al malaika groupe lañ ci malaika bo xamne bokku ñak ñen su jotlo ñoñ teñ su jotlo leen won ngir na ñoñu xamuñ leneen muy yalla sun bon santala manam dañ leena programme wu pour ñuy xam leen sun bon santala yeguñu leneen lu existe yeguñu ne même amna leneen lu existé ay ki ni ñom ci warma al alun min al malaika fa astakbarta am kuntum min al alin afrad yi nak ki bobu lañu yor xétu melokan bobu lañu yor dal sun borom rek subhanahu wa ta'ala lañu xam lañu wax ni ñom manam duñ dugg ci daaira manam ci cercle bi nga xamne ci la khutbu bi di soppaliko ñom ñu dund manam ñoy al afrad mune waxati muhum ki nga xamanteni nak mom mo len di tecc al mahdi al muntazar manam moy ki nga xamanteni manam ci jamonom xeyna fi khatim man na donne manam fala yam nga xamanteni ginnawam ñoñu duñu feñ ginnawam ñoñu duñu feñ te manam ci mom la lolu di gëna réaliser wu mune wa huwa te mom khatimul wilayati mom moy khatimu al wilaya al mutlaqa diñu joyal manam wilaya bu comme niñ ko waxon sank moy bu zahir bu general da boy xol digeunte même da ngay xol digeunte yunus sallallahu alayhi wasallam même ak yenen yonenti da ngay gis ne ba ci xetu même xetu keman yi nga xam mu'jizat yi nga xam mo la sun bon fantala jox boy xol yenen yonenti mu'jizat yi ñi gëna considérer comme seen mu'jizat ñaar da ngay gis ne ay mu'jizat ki la manam yu ay mu'jizat kawniya la manam yo xamanteni zahir comme lu melni sayyidna musa ak yat bi et cetera li nga xamanteni mom la ci don def xar geej gi ak bu ko sadne mu don jaan ak ko dore ci doj bi mu genné ay ki yu bal donc et cetera melni sayyidna isa nga xamni nim don dekkale newi ak bu rayé ko xamanteni dafa gumbon mu xol donc et cetera ak wax ci bi mu nekké lire alors ko bo xol yenen tou sallallahu alayhi wasallam alquran nga xamanteni ci xol lay wacc motax lolu ndono bobu day tax al awliya muhammad yoni ñoy gëna naxare xam ka awliya manam jami'oni ñom ñoy gëna naxare xam awliya yi nga xamanteni ghayr jami'in lay parce que ñe manam ay kiman yu feñ ci ñom lay gëna yombé muhammad yoni kiman man na feñ ci ñom mais li gëna reuy keman ye feñ ci ñom ni sax yi feñ ni du deug lool moy seeni keman comme yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xam nga bari na ay keman yu doon feñ ci ki lu melni mbeut ma waxoon ak ki ak nangam ak ndox mi gennon ci loxo mi ak et cetera mais pourtant buñu neel lan moy mojjé yaronte sallallahu alayhi wasallam lan ngay wax alcorane donte hiye don mais bi nga xamanteni deug deug mom moy keymanam mom moy alcorane mi nga xamne ay keymanam duñu jeex da ay keymanam toujours ci xol lay moy surtout xam xam mi nga xamanteni moy sorti ko ci xol motax muhammad yoni ñaare sen secret ci sen xol lay ne hazina musa par exemple alayhi salatu wassalam bim deme rendez-vous bim amono sunu bon subhanahu wa ta'ala aw bim ñewé dafa am xétu lèr bo xamanteni mom la andulon bo xamanteni même nit ñi buñ ko gisé lepp di feñ ci mom nga xamanteni ñim andulon dañuy xamné que toi li mom deug la donc ki bim bi mu andal ni ci zahir yalla yonnabi sallallahu alayhi wasallam nga xamné mom dafa dem ba Isra wal Mi'raj pourtant bim xeyé wax ko gaay parce que gisuñ ben mandar ke ci kanam buy won lool motax gaay am problème pour gëm ko moy né mbir la bo xamanteni ci xol lay ne motax biñu waxe comme malamati yey wone ibn arabi don wax nan ñi gëna mag ci ki parce que souvent ci seen comportement zahir ni mëno ci xam seen wilaya leg sax bo bu la yalla dimbali won man nga ñaaw ñott ci ñom man nga ñaaw ñott ci mom ndax do leen mëna cerner té leg dañuy xawa don ñu xawa melni ñu amé comportement provocateur don té lool don seen jublu way aliya muhammadine xel leela ki ñaari yi upp ci sen keman yi gëna mag ay xéeti xam xam lay doon yo xamanteni day nekk ci sen xol xéeti maarifay muy xam yo xamanteni dañ koy xam ci sun borom subhanahu wa ta'ala ak xam yo xam dañ koy xam ci yonenti sallallahu alayhi wasallam tuttu xam parce que lu nit ki gëna xam yonenti sallallahu alayhi wasallam gëna xam sun borom subhanahu wa ta'ala donc motax ñom côté bobu ñom ñoo ci gëna ngir ne sen mbir dafa neubu seen mbir dafa neubu ñaari du doon ki bo xamanteni di fess ni non man na baña doon lool alors que boudé par exemple bo xolé ku mel imam mahdi bu ñëw dé and ko ngor dé and ak ki ma and ak pouvoir bu fess ni bu concret bo xamanteni moy mëna tax comme yi nga xamanteni mom lañ ci wax li affaire yi kon man réaliser ou non gon motax mu né moy mom moy khatmu wilaya mutlaqa bi moy zahir bi comme nga xamanteni wax nañ ko sax kama comme nga xamanteni ci lu wër ba wër sayyidi sama sang ba ahmed tijani sayyidi ahmed tijani radiyallahu anhu huwa moy khatimu ki nga xamanteni moy soow al wilayat al khassa moy wilaya khassa nga xamanteni mom lañ wax sax mu né kon muy wax hadith bi di hadith bo xamanteni même imam suyuti sax amna ben téré mo xamne daf ci ben ki ben risala bo xamne bi mi ki manam di ci firndel li waxal tasawuf di wax ci existence khutbiye ak abdaliye et cetera risala bobu daf ci wud bu bax ci hadith bi ni ak yu melni risala bobu mu ngi ci al hawi lil fatawi bu imam suyuti ñaari volume la yo xamne dañ ci dajale ay rasay yu bari yo xamne def ko bind ay épître yo xamanteni ci ay question particulier mune an abdullah ibn mas'ud kon ñu jele ci sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu radiyallahu gëna allah bur yaal anhu ci mom qala waxna rasulullah yunus yalla bi sallallahu alayhi wa sallam ne la yazalu du dañ 40 ñen fuk rajulan ci ay goor min ummati ci sama xet yo xamne qulubuhum sen xol ala qalbi ibrahim day nek ci xolu sayyidina ibrahim alayhi salam kon moy don bobu ñu non moy ñi xamne muhammadiyun ghayru jami'in la gi do mo min ummati ci muhammadiyun la mais ghayru jami'in hatta qulubuhum ala qalbi sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam kon da ngay gis ne xam nga ñu bari fi da ngay gis ni ñu bari la ne 40 la lim donc ki nga xamanteni nak mom moy khatm bi ci point bobu bo dañuy mëna khatm ibrahimi par exemple mune yadfa'u ñoñu day jëñ allah bur yaalla bihim ci ñom an ahli al ard walis wa sufsi manam ci ñom le sun bon subhanahu wa ta'ala di fegalé wa sufsi lu bari ci ay mo xam xétu balaayé et cetera mune yuqalu des di wax lahum ñeelen al abdal moy ñi nane abdal ne abdal won ñoñu ay ti lañ moy ay ibrahim yoon muhammad yoon day gis ne kon abdal yoy akine kon da gis ne abdal yoyu kon ci ay ki lañuy doon manam ay ci wilaya ay muhammad yoon lañuy doon mais ghayru jami'in donc da gis ni ibrahim yoon muhammad yoon ñoo xamne kon dañuy naané dañuy jël ci nanu wa yaronnabi sallallahu alayhi wasallam mais muy jaaré ci entité spirituelle bu Seydina Ibrahim fagné nané aussi ci yaron sallallahu alayhi wasallam moy ci nan wayu Seydina Ibrahim lay lay nekké donc moy kon grâce à Dieu lool nak bokul ak ki nga xamanteni mom Muhammadi la ba nopi jami'a Muhammadi ba nopi jami'a mais nak manam Muhammadi yoon jami'a woni du ben affaire bu yomb ni du nit lo xamne dañ nan par exemple chaque moment bu neni dina am kenn ku ko don comme par exemple melni khutba ni nit man na don khutba te do ag ci lool nit man na don khutba te do ag ci lool moy comme affaire khatmul maqamat bi nga xamanteni mom lañ doon wax mota lele nit man na ag ci khatmul maqamat weu dal di wax par exemple lool ci bopam khatmu bi am ñu yaakar ne manam khatmul wilayat khas la alors ko fekk du lool fekk mom lele la doon lool jiñ har ma xol bu fekke dal kon xamna niñ ko yemale fi insha Allah wallahu ta'ala a'lam subhanak allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين